Челе да узму ми тебе и више те не врате никад. Моя си најболја нота, најболја боја са најболјих слика. У глави калама, све што чујем сада сутрека и вика. Свири ми рукама, само ме горе дигни свира. Све са тобом је твист, звучиш ми ко виоли, напишемо нови лист. Ја бих да ти жици дирам песме од милион долара. Са мном ти би пробала, по мраку се дружим са совама. Дуга је ова обала којом си ходала као пси зли dream. Oni ništa sa tim, sve mi deluje ko da je film. Sve nam je ko video bim. Vidim da tope se boje, vidim da možemo bolje. Muzika daje mi volje i ne znam zašto se ljudi muzike boje. Kažu mi jedni pa kažu mi drugi, koliko te imam toliko te gubim. Pričaju ljudi, a ne znaju da moram da te ljubim. Prešao bih planine i mora samo moja budi ti. Gde su mi sada, samo mi reci, ovo će me ubiti. Dosta lagao zvukove nikad, prelepa moja prelepo svira kako mi igra. Vrti ko čigra, ko balerina, ko da maže lice aloe verom. Ko da reči ispisi je perom, čeka me iza neka još malo. Mia Bella, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Želim da čujem svaki zvuk, kazna mi je kada čujem muk. Hoću da vidim da mrda se struka, hoću da vidim da vrti se struka. Jezik uvrti do kraja, vodi me noći sto raja. Neka se vuferi okrenu veče, takvo je bume sjaja. Hoću isto ko juče, čujem trube iz guče. Kako me ljube i muče, gde je sada tu moja.